jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Atak białoruskiego funkcjonariusza na polskie służby graniczne w okolicach Mielnika. Patrol został obrzucony kamieniami. W rosyjskim nalocie na Cherson zginął wolontariusz, rannych jest dwóch jego kolegów. W Warszawie odbędą się centralne uroczystości upamiętniające 85. rocznicę zbrodni katyńskiej. Polska Straż Graniczna została obrzucona kamieniami na granicy z Białorusią niedaleko Mielnika. Wśród atakujących był funkcjonariusz białoruskiej służby, poinformował rzecznik szefa MSWiA. Bariery na granicy próbowało dziś w nocy pokonać kolejnych kilkadziesiąt osób. Próby te są jednak szybko i skutecznie udaremniane, podkreślił Jacek Dobrzyński. Od kilku tygodni obserwujemy nasilenie ataków na naszą wschodnią granicę. Na szczęście mamy potrójne zabezpieczenie techniczne. Potężna, duża, wzmocniona zapora. Elektroniczne, czujki i kamery. I najważniejsze fizyczne, czyli funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci i żołnierze. I to są te zabezpieczenia, które dają praktycznie stuprocentową pewność, że granica jest szczelna, a Polska jest bezpieczna. Jacek Dobrzyński dodał, że wszyscy cudzoziemcy, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę, są natychmiast zatrzymywani. Rząd zapowiada kampanię informacyjną w 7 krajach. Ma ona zniechęcić migrantów do nielegalnego przekraczania granicy z Polską. W nocy rosyjskie wojska ostrzelały Cherson. Jeden z pocisków trafił w samochód wolontariuszy. Zginął 27-letni Ołech Salnyk, a dwóch jego kolegów zostało rannych. Ukraińskie media podkreślają, że rosyjski agresor codziennie atakuje ich wsie i miasta. W obwodzie chersońskim w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych zrzuconych z drona zginęła 86-letnia kobieta. Ekspert wojskowy Oleksiej Hetman zauważa, że Rosjanie podejmują coraz więcej prób rozbicia ukraińskiej obrony i zdobycia kolejnych terenów. W jego ocenie agresor ponosi ogromne straty i posuwa się bardzo wolno. Hetman stwierdził, że w takim tempie przy obecnym poziomie ukraińskiej obrony Rosjanie zdobędą miasto Dniepr dopiero za 3 lata. Natomiast oficer prasowy Brygady Hart, Aleksandr Danylenko, ostrzega, że agresor będzie próbował na którymś z odcinków frontu powtórzyć ofensywę taką, jaką przeprowadził w maju 2024 roku w obwodzie charkowskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie odbędą się dziś centralne uroczystości upamiętniające 85. rocznicę zbrodni katyńskiej. Mają one podkreślić znaczenie tych tragicznych wydarzeń, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Przez wiele dziesiątków lat usiłowano tę pamięć unicestwić. Usiłowano pamięć o tej zbrodni wymazać ze świadomości Polaków. Ale to się nie udało. Rocznica tej zbrodni ma dla nas dwa wymiary. Z jednej strony pamiętamy o 22 tysiącach Polaków zamordowanych podstępnie i bestialsko, ale z drugiej strony jest ten drugi wymiar tego święta, święto pamięci. Za pół godziny marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska położy wieniec pod krzyżem katyńskim na Powązkach. W południe rozpocznie się apel pamięci połączony z ceremonią składania wieńców przed Muzeum Katyńskim. W uroczystości weźmie udział premier Donald Tusk. Od dziś przez pół roku Japonia będzie gospodarzem światowej wystawy Expo. To największa impreza promująca gospodarkę, kulturę, sztukę i turystykę. Weźmie w niej udział 161 państw. Oprócz kultury to przede wszystkim promocja polskich firm, mówi komisarz generalny sekcji polskiej Jacek Tomczak. Wzrost transakcji biznesowych, m.in. poprzez organizację Polsko-Japońskiego Forum Eksportowego, no i też Polsko-Japońskiego Forum Inwestycyjnego. Konkretnych branż mamy kilka wybranych, na których się koncentrujemy w sposób szczególny. To jest branża agritech, medyczna, farmaceutyczna, kosmetyczna, także zielonych technologii, w tym wodorowa, gamingowa oraz IT. New York Times umieścił polski pawilon wśród 25 rzeczy, które warto zobaczyć na Expo 2025. Dziś nie tylko palmowa, ale też handlowa niedziela. Przedświąteczna gorączka zakupów trwa, co widać na jednym z targowisk w Białymstoku. Marchewka, wołowina z kostką, palemka. Kupiliśmy, co żeśmy mieli kupić, ale pewno jeszcze w przyszłym tygodniu to ostatnie jakieś rzeczy przyjedzie kupić. Ja mam taki system blokowania kolejek, czyli zachodzę sobie, zarezerwuję kolejeczkę. Święta Wielkanocne się zbliżają, no to jaja. A ile tych jajek? No 90. Duża rodzina. Zostawiamy tylko te drobne rzeczy przed samymi świętami, a teraz to takie, co mogły jeszcze poleżeć. Mogą poleżeć choćby do kolejnej niedzieli handlowej, 27 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz blokowanie kolejki Ekstraklasy. W naszym studiu Norbert Michalak. Tak, od piłki nożnej zaczynamy, bo piłkarze Rakowa Częstochowa zgodnie z planem w meczu 28 kolejki pokonali na własnym stadionie Radomiaka Radom 2-1. Tym samym umocnili się na prowadzeniu w tabeli, mówi trener Rakowa Marek Papszun. Gratulacje dla drużyny za zwycięstwo w takich okolicznościach niełatwych, bo straciliśmy bramkę już w drugiej połowie i biorąc pod uwagę moment, w jakim jesteśmy, moment sezonu, nie jest to łatwa sytuacja pod kątem mentalnym i zarządzanie tym momentem pokazało, jak silna mentalnie jest w tej chwili drużyna. Szybka odpowiedź i najlepsze momenty tak naprawdę to po postrzeniu bramki. W innych spotkaniach Śląsk-Wrocław, co jest niespodzianką, pokonał Krakowie aż 4-2. GKS Katowice wygrał z Puszczą Niepołomice 3-1. Siatkarze Warty Zawiercie zagrają w finale Pucharu Polski. W rozegranym w Krakowie półfinale Warta pokonała Projekt Warszawa 3-0, mówi środkowy zespołu z Zawiercia Miłosz Zniszczoł. Dobrze byliśmy nastawieni od samego początku, mieliśmy dobry plan na ten mecz i fajnie w niego weszliśmy i tak naprawdę kontrolowaliśmy go i taki był plan, my go w 100% wykonaliśmy. O zwycięstwo w Pucharze Polski Warta zagra z Jastrzębskim Węglem. Początek meczu o 14.45. Zapaśnicza reprezentacja Polski wywalczyła medal podczas Mistrzostw Europy w Bratysławie, a dokładnie Majirbek Salimow w wadze 63 kg w stylu klasycznym. We walce o trzecie miejsce reprezentant Polski bez większych problemów pokonał Ukraińca Andrija Semenczuka 10-0. To drugi medal dla Polski wywalczony w stolicy Słowacji. Zapasy w stylu klasycznym, klasyczne polskie nazwisko, dziś sporo słońca, już letnie temperatury, jedynie na krańcach południowych i zachodnich oraz miejscami nad morzem, może się chmurzyć, a może burzyć. Przelotne deszcze i burze też na zachodzie, na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 19 do 23 stopni. Autopromocja. To był niezapomniany wieczór 1 kwietnia, w dniu 63. urodzin Trójki. Posłuchamy piosenek Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, śpiewanej przez Basię Małecką. Zapraszam serdecznie, będzie z pewnością pięknie. Basia Małecka wraz z zespołem. Słuchania koncertu Basi Małeckiej zapraszamy już dziś, kilka minut po 19. Zapis wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. No i kto z Państwa, kto tutaj obecny, zakochał się kiedyś w swoim przyjacielu albo przyjaciółce? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Kasia Stankiewicz, Ekstra Pop. Przyjechałam do Warszawy, miałam wtedy podpisany kontrakt z BMG Sony, no ale BMG Sony, ówczesne szefostwo tej firmy, stwierdziło, że tam nie ma potencjału komercyjnego i że w zasadzie ja muszę nagrywać teraz tylko same orłacienie. Być może to były piosenki, które trochę wyprzedzały modę na brzmienie, jakie wtedy było. Te piosenki, które powstały, ta współpraca z Radkiem Łuką, okazało się, że od początku pokochało je radio. Dziś nie tylko o powstawaniu płyty Ekstra Pop opowiedzą Kasia Stankiewicz, Marek Niedźwiecki i Mariusz Owczarek. Już dotknij mnie i zamknij oczy, co w myślach mam. Niech już się staje, już dotknij. No. Moi rodzice występowali na scenie i moje całe dzieciństwo to jest dom kultury w Działdowie, w którym oni mieli próby, pachnący papierosami i wilgocią. I to jest zapach mojego dzieciństwa. Sale prób do dzisiaj tak pachną, nic się nie zmieniło. Zaczynałam występować już na pierwszych festiwalach jakichś szkolnych, kiedy miałam 6 lat. I tak sobie śpiewałam aż do 17 roku życia, kiedy właśnie pojechaliśmy na szansę i się okazało, że to śpiewanie to nie jest sobie jakieś tam śpiewanie, tylko że zaczyna się z tego robić poważna sprawa. I wygrałam ten program. Takie były początki. Istnieje świat tak nisko obok nas, zamknięty gdzieś. Dostępny tylko w snach. Nie masz odwagi, by tam wejść. Nie wierzysz, że potrafisz cieszyć się. Wiedziałem, że Robert i cały zespół muszą się decydować na zatrudnienie kolejnej wokalistki, bo to była już tak rozpędzona maszyna, Various Monks wtedy, że to była konsekwencja, że muszą się zdecydować na jakąś młodą dziewczynę ze świetnym głosem, a to, że Kasia Stankiewicz pokazała się w szansie na sukces tak znakomicie, no to właściwie no, nie mieli innego wyjścia, tylko spróbować się z nią spotkać w studiu, no a wyniki były takie, jakie były. No, Orła Cień to przecież był jeden z największych przebojów lat 90. w ogóle. Nie tylko drugiej połowy lat 90., ale w ogóle całej dekady. Ja nie traktowałam tego na zasadzie jakiegoś cudu, który mi spadł z nieba, bo ja byłam na to gotowa. Ja zawsze wiedziałam, że chcę to robić i w zasadzie taka forma dla mnie na dorosłość była łatwa do przewidzenia od samego początku. I taka propozycja pojawiła się, wydaje mi się, w odpowiednim momencie i czasie. Jedyny kłopot, jaki wówczas miałam, polegał na tym, że ja nie znałam tego repertuaru, a jak się zaczęłam z nim zapoznawać, to miałam wrażenie, że może nie jest to do końca ten rodzaj muzyki, czy ta forma ekspresji, którą ja w moim śpiewaniu chciałabym uprawiać, ale kierując się głównie intuicją, bo mając 17 lat, za dużo wiedzieć nie możesz, kierując się głównie intuicją, postanowiłam rzucić się na głęboką wodę. Jeszcze wtedy tego nie wiedziałam, ale głęboka woda to jest to miejsce, które lubię najbardziej i lubię to podniecenie, które powoduje, że przekraczasz siebie i że uczysz się nowych rzeczy i dowiadujesz się dużo o sobie i o innych. A to było niewątpliwie takie doświadczenie, które spowodowało, że dało mi to dużą szansę na taki skok, który mnie rozwinął niewątpliwie. Nie ty osądzisz mnie! byłam od razu na takich samych warunkach jak cała reszta zespołu. Do tego zostałam wręcz zmuszona do tego, by pisać teksty. Więc to też z tego powodu jakby czułam, że jakby to, co przekażę i co powiem w tych tekstach jest jakoś tam ważne i że ja nie będę tylko dodatkiem, tylko też będę w jakiś sposób tworzyć to, co robimy razem i mieć na to jakiś tam wpływ. Ja w ogóle uważam, że każdy autor, który chce coś powiedzieć, powinien sam sobie tworzyć. Czy to jest tekst, czy to jest muzyka, tylko wtedy, kiedy coś wypływa z nas ze środka prawdziwie i my to czujemy i czujemy, że to jest przekaz, tylko wtedy mamy szansę, wydaje mi się, tak dokładnie na 100% poruszyć odbiorcę, kiedy do tego jeszcze to jest uczciwe i prawdziwe i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ktoś pisze teksty dla ciebie, jesteś odtwórcą, co powoduje, że w zasadzie mówisz jakby trochę innym głosem. Śpiewałam kilka tekstów Andrzeja Ignatowskiego, ale muszę powiedzieć, że ważna jest treść. No, teksty Andrzeja były raczej, sięgały tematów śmierci, rozmowy z Bogiem. Myślę, że takie teksty w ustach 20-letniej osoby mogą brzmieć komicznie wręcz. Wydaje mi się, że aby napisać komuś tekst, trzeba go bardzo, bardzo długo i dobrze znać. Natomiast my z Andrzejem znaliśmy się mało, niezbyt często i w zasadzie te teksty miałam wrażenie zawsze, kiedy je widziałam w studio, one odbierałam je emocjonalnie jako coś, co jest taką protezą albo jakimś drutem wkładanym w złamaną kość. Można do tego to porównać. Próbowałam wnieść trochę w to jakby swoich emocji, no natomiast wiadomo, jak to jest z twórcami, nieczęsto się na to godzą. Pamiętam, jaką sensacją było to, że Anita Lipnicka idzie swoją drogą, odchodzi od Warius Max i wtedy tak się zastanawialiśmy, i my tutaj wszyscy, i oni pewnie też tam, w wytwórni, czy Anitę da się zastąpić inną wokalistką. I pamiętam, kiedy Fiolka, która była wtedy pracownicą w dużej wytwórni fonograficznej, przyniosła mi, już nie pamiętam na jakim nośniku, ale podejrzewam, że to jeszcze były taśmy, dwa nagrania, i to były Orła Cień i Ten Sen, i wrzuciłem to na magnetofon i myślałem sobie, kurczę, jest chyba dobrze. Chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak ogromny sukces, bo Orła Cień to jest 2, 3, 5 tygodni na pierwszym miejscu na naszej liście. Widziałam Orła Cień, do góry wzbił się niczym wiatr, niebo to jego świat. Z obłokiem tańczył w świetle dnia. Mi witał każdy dzień. publiczność w Opolu nas tak przyjęła, że w zasadzie każdy kolejny powrót na ten festiwal był dla mnie czymś wyjątkowym i fajnym. Ale ja pamiętam, że to był taki moment, który był dla mnie przełomowy, dlatego że dopiero co zdałam maturę, prowadziłam w Działdowie życie w skromnym domu zwykłej nastolatki, która w zasadzie żyje tylko tym, że ma problemy z niemieckiego i zaraz dostanie kolejną pałę na półrocze i nie zda. A tu nagle w ogóle sytuacja, która daje mi możliwość poznania się z innej strony, wyjścia na pierwszy plan i do tego rzucenie sobie do stóp kilkuset tysięcy ludzi. To było w ogóle niewiarygodne. Oczywiście ja sobie wtedy nie zdawałam z tego sprawy. Ja po prostu robiłam to, co czuję i kocham najlepiej, jak potrafię. I w zasadzie nie analizowałam tego, co się wtedy działo, tylko byłam w tym i z tym płynęłam. No i to było niezwykłe i to było bardzo wyjątkowe i wielkie i pamiętam, że ta energia, która mi wtedy towarzyszyła, była w ogóle jakaś tak potężna, że nawet dzisiaj, jak oglądam występy z tamtego czasu, jestem pod wrażeniem emocji i energii, jakie wtedy kipiały we mnie dziewczynce z małego miasta, która była kompletnie nieświadoma, ale która dostała coś, czym musi się dzielić z ludźmi. Biegnę, choć już za późno. Kawy łyk, biorę plecak i zamykam drzwi na klucz. Dzwoni ten, co każdego dnia telefon. I już wiem, zapomniałam. Chciałam, wiem, dobrze, lecz na przekór wszystko dzieje się. Wydawało się, że to już tak będzie. No, Kasia jest nową wokalistką zespołu Warius Manx. Kiedy potem gruchnęła wiadomość o tym, że Kasia idzie z kolei swoją drogą, to się zastanawiałem, czy robi dobrze, czy źle, dlatego że tutaj Warius Manx miała już ustabilizowaną pozycję, śpiewała także piosenki napisane przez Anitę, więc tu nie było żadnego problemu, ale jednak miała inny pomysł na siebie i zdecydowała się na karierę solową. W życiu są momenty na to, żeby coś zacząć i na to, żeby coś skończyć, ponieważ jestem zwolennikiem tego, kiedy rzeczy dzieją się, tego, żeby rzeczy działy się naturalnie, to naturalnie te drogi się rozeszły. Ja czułam, że praca, rzeczy dla mnie w jakimś momencie kluczowe i ważne stało się to, aby pracować z ludźmi, którzy, z grupą ludzi, która idzie w tą samą stronę, która mówi podobnym językiem, która lubi podobne filmy, podobną muzykę, inspiruje się nawzajem, rozwija się, idzie do przodu. Natomiast w jakimś momencie czułam, że już tam tego nie znajduję. No i jakby naturalne było to, że w jakimś momencie zaczęłam iść swoją drogą po prostu. Ten pierwszy album solowy Kasi Stankiewicz ukazał się przecież jeszcze, kiedy ona była wokalistką Warius Manx. To była ta sama wytwórnia i to był taki, no, taki dziwny stan trochę pewnie dla niej zawieszenia. Ona już pewnie jedną nogą była poza zespołem. Myślała o tym, że czas zrobić ten ważny krok i zacząć pracę na własny rachunek. No, a z drugiej strony jeszcze była trasa koncertowa, jeszcze świętowali jubileusz zespołu, koncert w sali kongresowej, taki wielki, bardzo ważny. To był pewnie dla niej taki dziwny czas. Po rozstaniu z Warius Manx ówczesny szef Zigzaka Marek Kościkiewicz zaproponował, abym poznała się z Michałem Przytułą, sugerując go jako bardzo zdolnego producenta i człowieka, z którym uda mi się porozumieć. Ja się spotkałam z Przytułą, porozmawialiśmy i zaczęliśmy pracować nad moją płytą. Ja mam takie wrażenie, że ta płyta była zbiegiem przypadków i różnych okoliczności, które się pojawiały, że nie była jakby świadomym wybieraniem, świadomym decydowaniem i świadomym budowaniem brzmień, wizerunku i tak dalej. To była rzecz, która powstała dość przypadkowo, ale ja mam sentyment do tej płyty i uważam, że jest tam naprawdę kilka bardzo fajnych piosenek i jestem z niej dumna. Jestem dumna z tej osoby, która wtedy, jako ja, w sensie ze siebie, która wtedy dała radę, bo to w zasadzie był trudny moment, tak? Zejść z drogi, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa, była pewna, była przetartą ścieżką i w zasadzie pożegnanie się z tym było czymś ryzykownym, ale w zasadzie czułam, że to raczej grawituje mnie w tamtą stronę, w stronę chaszczy, w stronę zarośli, które ja sama muszę wydeptać, przejść pewną ścieżkę, aby samodzielnie móc decydować o tym, co chcę robić. Pamiętam jeden taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest chyba moje największe wspomnienie związane z Kasią, bo po prostu ja zapowiadałem ten koncert. To był mały skład, ona pięknie wyglądała i co najważniejsze, dała taki koncert, że wgniotło mnie w fotel. A takie koncerty nie zdarzają się codziennie. Pomyślałem sobie, może dobrze, że tak się odważyła i że to będzie jakieś nowe otwarcie. I to był koniec wieku. Dopiero do jutra, żeby dostać, trzeba dać. To były też dwa hity, które pojawiły się na liście. I potem była chwila przerwy i pojawił się Ekstra Pop. 2003 rok. I zastanawiałem się, pamiętam, że to były takie straszne problemy, bo Kasia chciała to zrobić sama, nie chciała mieć żadnych nacisków i chyba dobrze, że tak zrobiła, bo ta płyta wydana teraz od nowa w 2012 roku nadal brzmi dobrze i tak jak rozmawiałem z nią niedawno, to ona sama powiedziała, że być może to były piosenki, które trochę wyprzedzały modę na brzmienie, jakie wtedy było początek lat 2000 i być może one dopiero teraz dojrzały do tego, żeby na nowo zabłysnąć. Przełomowym momentem w moim życiu było to, kiedy poznałam Radka Łukę, który kiedyś grał w zespole Manku, później tworzył przeboje Rotary, teraz tworzy głównie muzykę do filmów i seriali. To był taki człowiek, który pokazał mi całe spektrum muzyki, jako że wcześniej ograniczałam się do kilku rodzajów i jakby miałam świadomość, że muzyka jest szeroka, ale że kiedyś tam będę miała czas, żeby się z tym wszystkim zapoznać. Radek pokazał mi muzykę, pokazał mi książki, zabrał mnie do Wrocławia, zapoznał mnie ze swoimi przyjaciółmi, wszyscy byli dużo starsi ode mnie i było to dla mnie niezwykłe doświadczenie też z tego powodu, że moja obecność w tym środowisku nie była priorytetem towarzyskim. Dla tych ludzi nie miało znaczenia, ile sprzedałam płyt, tylko jakim jestem człowiekiem. I to było niezwykłe. I w takich warunkach zaczęliśmy rozmawiać o tym, że może wspólnie spróbowalibyśmy coś zrobić i pojawiła się dość szybko okazja wspólnego jakby sprawdzenia się na tym terytorium. Bo Michał Żebrowski zbierał ludzi do pracy nad jego płytą Lubię Kiedy Kobieta i to była taka płyta z wierszami polskich poetów, do których kilku artystów miało zrobić muzykę i między innymi do trzech wierszy my z Radkiem zrobiliśmy nasze wersje i okazało się, że jest akceptacja, że nam się to podoba i że poczuliśmy, że w zasadzie dlaczego by nie iść dalej. I zaczęliśmy pracować nad płytą, która powstawała dość długo, a która później okazała się, że jest płytą najważniejszą w moim życiu, to był Ekstra Pop. I jest to płyta, od której w zasadzie zaczęło się moje świadome poszukiwanie, świadome tworzenie, świadome budowanie tego, co ja chcę powiedzieć, co chcę zrobić, o czym chcę rozmawiać poprzez muzykę z moimi odbiorcami, z moimi słuchaczami. I to jest ten moment, od którego ja w zasadzie datuję, czy liczę ten moment takiego uwolnienia się i usamodzielnienia. I oczywiście jestem z tego bardzo dumna, bo sprzedać w wieku 18 lat prawie milion płyt, być na wszystkich okładkach gazet, być tak rozpoznawalną osobą, że w zasadzie nie możesz spokojnie chodzić po ulicy, bo wtedy wyglądało to tak, jakbym była jednym z Beatlesów i po prostu biegały za mną tłumy ludzi i każdy chciał mieć moje DNA. I to było coś histerycznego i potwornego i w ogóle nikomu tego nie życzę. Ale jednocześnie miało w sobie zalążek czegoś pozytywnego, wyjątkowego i fajnego, ja to szanuję, ale czułam, że w zasadzie zejście z tego będzie drogą dla mnie, która pozwoli mi samodzielnie decydować o tym, co ja chcę w danym momencie powiedzieć, zrobić. I się okazało, że ten Ekstra Pop rzeczywiście był dobrą decyzją. Po latach widzę, że nie bez powodu się to wszystko wydarzyło i bardzo to wszystko doceniam. Wrocław jest takim miejscem, które jest dla mnie super wyjątkowe. Ja mam do Wrocławia wielki sentyment. Mieszkałam w tym mieście przez wiele lat, bywam tam nadal. W zasadzie mieszkam trochę tu i trochę tam. Tak naprawdę to mieszkam w walizce, bo jeszcze wciąż nie mam swojego miejsca. Ale Wrocław to jest zawsze to miejsce, które powoduje ciepłe emocje i dobre wspomnienia. Wszystko zaczęło się od tego, że było lato 2000 albo 2001 roku i na naszych pierwszych instrumentach, które gdzieś tam zaczęliśmy gromadzić, postanowiliśmy usiąść w naszym wrocławskim mieszkanku. To było lato, były krzyki dzielnica Wrocławia. No i zaczęliśmy w takich warunkach bardzo fajnych wymyślać nasze pierwsze rzeczy. Siadaliśmy od rana do wieczora przy instrumentach i wymyślaliśmy różne rzeczy. Ja wymyślałam swoje pierwsze linie, pisałam moje pierwsze teksty. Do naszego zespołu, czyli ja i Luka, dołączył jeszcze nasz przyjaciel Kamil Wołkowski, który jest realizatorem dźwięku i który w tamtym czasie ogarniał kwestie techniczne i komputerowe, bo wtedy jeszcze nie pracowaliśmy na Macach, a pecety, na których rejestrowaliśmy czy nagrywaliśmy te pomysły nasze, co chwila się zawieszały i w zasadzie zdarzało się nawet, że traciliśmy aranże robione przez wiele dni czy tygodni. Dzisiaj już trochę inaczej to wygląda, no ale wracając do Ekstrapopu, wieczorami, jako że Wrocław jest bardzo towarzyskim miastem, wieczorami czy nawet w ciągu dnia wychodziliśmy coś zjeść i tak we Wrocławiu jest, że idziesz sobie rynkiem i nagle spotykasz znajomych i no cześć, co słychać, no fajnie, to może idziemy na piwko, no i siadaliśmy sobie gdzieś tam w jakimś parku albo w jakimś pubie i okazywało się, że rozmowy i atmosfera są tak niezwykłe i urocze, że ocknęliśmy się o jakiejś czwartej czy piątej nad ranem, że jednak trzeba już wracać do domu, bo praca czeka. No i tak ten czas nam płynął, podzielony między pracą, między podróżami rowerowymi po Wrocławiu z przyjaciółmi, po barach mlecznych i dlatego też ta praca dość długo trwała, bo jednak mieliśmy dużo rzeczy, które nas rozpraszały w międzyczasie. Oswoiłeś mnie i z twojej ręki jem. Do ciebie łaszę się jak kot do pana swego. Ja w twoich nogach śpię. Znów ze mną bawisz się. Nikt inny, tylko ty nie może mnie dotykać. No i z tym ekstra popem przyjechałam do Warszawy. Miałam wtedy podpisany kontrakt z BMG Sony. No ale BMG Sony, ówczesne szefostwo tej firmy, stwierdziło, że tam nie ma potencjału komercyjnego i że w zasadzie ja muszę nagrywać teraz tylko same orła cienie i że to nie jest dobra dla mnie płyta. Więc szef, czy tam prawa ręka ówczesnej szefowej mówił do nas, abyśmy zrobili hita. Usiądźcie i zróbcie hita. Nie wiem, co to znaczy. Do dzisiaj nie wiem, jak się robi hita, bo ja uważam, że wiele rzeczy składa się na to, że coś staje się przebojem albo nie. I to nie jest kwestia tego, że ktoś usiądzie i po prostu to zrobi i wykalkuluje. Może będzie z tego jakaś jednorazowa sytuacja, no ale za chwilę wszyscy o tym zapomną. Natomiast ja tego na tamten moment nie czułam i stwierdziłam, że w ogóle nic z tego nie będzie. Więc poprosiłam ludzi, aby zwolniono mnie z tego kontraktu i abym mogła samodzielnie tworzyć i wydać to z kimkolwiek, komukolwiek się to spodoba. No więc oni stwierdzili, że ani nie zwolnią mnie z kontraktu, ani nie wydadzą tej płyty. No i sytuacja była patowa, bo w zasadzie ja mogłam leżeć na półce wytwórni jeszcze przez wiele lat i mogło to trwać w nieskończoność. Ale dzięki Luce, który zmobilizował mnie do działania, wynajęliśmy prawnika, który przez 9 miesięcy walczył o wydostanie mnie z tego kontraktu, co było na początku, wydawało się utopijne, ale udało się. Po 9 miesiącach wyszłam stamtąd z aneksem zwycięskim i to był ten moment, kiedy pomyślałam, że od tego czasu, że w zasadzie no teraz wszystko w moich rękach, tak? Teraz wszystko zależy ode mnie. Wchodzę do studia, nagrywam tą płytę i zobaczymy, co się będzie działo. No i pojechaliśmy. No i Radek Luka zaproponował, który był producentem muzycznym Ekstrapopu, zaproponował, aby nagrywać to w Elektrze, studio Adama Toczka, który na co dzień pracował głównie z rockowymi zespołami, w zasadzie połączenie no jeszcze wtedy tak zwanej popowej artystki z realizatorem dźwięku, który oscyluje w zupełnie innej estetyce, było szalone. Natomiast Luka mówi, że łączenie różnych dziedzin i łączenie różnych gatunków ludzi z różnych stron właśnie może dać mieszankę, która w efekcie da coś fajnego. No i tak było. I my pojechaliśmy do tego studia Elektra. Wówczas ono było w Gdańsku. No i w Gdańsku pracowaliśmy przez wiele tygodni z Adasiem. Okazało się, że to był trafny wybór i że wspólnie robiliśmy rzeczy, które nas zaskakiwały. Pracowaliśmy całymi dniami od rana do wieczora. Wieczorem natomiast po skończonej pracy odwiedzaliśmy taki mały pub klubowa w Sopocie, w którym poznaliśmy mnóstwo twórczych, niezwykle fajnych osób, fotografów, grafików, malarzy. I to był nas niezwykle twórczy i bardzo fajny dla nas wszystkich czas. Skończyliśmy nagrywać płytę, wróciliśmy do Warszawy i wtedy okazało się, że wszystko się zaczyna układać, że w zasadzie ja mam możliwość wydania tego samodzielnie, co jest jakby najbardziej komfortowe z punktu widzenia artystycznego, ale dużo, dużo trudniejsze z punktu widzenia marketingowego, ponieważ trzeba się wszystkim zajmować samodzielnie. Dzisiaj myślę, że to było niezłe szaleństwo, że z Łuką zdecydowaliśmy się na to, aby samodzielnie to wydać, samodzielnie to promować, ale efekt i tak był ostatecznie niezły i jestem z nas bardzo dumna i cieszę się, że takie doświadczenia w ogóle miały miejsce, bo one bardzo dużo mnie nauczyły i dały mi taką możliwość robienia tego, co dzisiaj jest dla mnie ważne w tym momencie. W jakimś momencie ja zauważyłam, że jeżeli ktoś coś robi dla mnie nie wiem, w połowie, to ostatecznie i tak ja muszę wszystkim się zajmować i do momentu, kiedy ja nie zrobię czegoś, to nie jest zrobione dobrze. Akurat wtedy tak było. Więc ja nie miałam problemu z tym, aby rozmawiać z różnymi ludźmi, spotykać się z nimi, pokazywać im tą muzykę, bo byłam z niej bardzo dumna i chciałam się tym dzielić. Natomiast myślę, że większy problem był jakby w świecie zewnętrznym, bo wiesz, jak to jest, że kiedy artysta samodzielnie załatwia swoje sprawy, to nie jest traktowany super do końca jako partner do rozmów, tak? Z takiej pozycji, że traktuje się go rzeczywiście jako artystę. To jest kwestia chęci, tak? I kwestia zrobienia pewnych rzeczy w taki sposób, aby wszyscy byli z nich zadowoleni i przede wszystkim ty sam, no bo jak ty jesteś zadowolony i szczęśliwy, to wtedy wszystko wokół ciebie również. Więc ja nie miałam problemu z tym, żeby to robić, natomiast to było, myślę, na zewnątrz odbierane, że skoro sam artysta, to znaczy, że już jest bieda, bo nie ma na menadżera i że w zasadzie sobie nie poradzi. A ja sobie poradziłam i bardzo dobrze wspominam ten czas. Choć zabiorę cię na spacer, nic, że piąta rano jest, świt to chyba najpiękniejsza pora dnia. Ja sukienkę włożę nową, chociaż trawa mokra jest, spojrzeniem twoim znowu zmienię się. Kochaj mnie, możesz wziąć mnie za rękę, możesz też śmiać się ze mnie. Kochaj mnie, możesz czasem nie mówić, czasem możesz nie lubić. Kochaj mnie. Pamiętam taki moment, jak odsłuchiwaliśmy z ludźmi, którzy mieli stworzyć oprawę graficzną do tej płyty, jak siedzieliśmy w pokoju na dywanie, odsłuchiwaliśmy tej płyty i jak weszło kilka tekstów, to rzeczywiście poczułam, że chyba trochę przegięłam, ale wtedy tak czułam, wtedy to były moje emocje, wtedy te teksty przeze mnie w zasadzie w ten sposób przepłynęły, więc stwierdziłam, że ja muszę to uszanować i że taki zapis, takie zdjęcie mojego mózgu z tamtego czasu jest okej, okay, tak ma być. A dzisiaj jestem z tego dumna. Mimo właśnie tego, że mam świadomość, że są tam rzeczy, które mogą w jakiś sposób być odbierane jako zbyt intymne, to jednak ogólnie rzecz biorąc, ta forma, którą udało mi się wtedy osiągnąć i sposób przekazania pewnych emocji, sposób przekazania pewnych treści jest wyjątkowy i uważam, że te teksty są bardzo fajne. Z jednej strony byłam trochę wystraszona, obcięłam włosy zupełnie na zero, wszystko zaczęłam od nowa, rozstałam się ze wszystkimi ludźmi w zasadzie z tamtego czasu. To były jeszcze lata 90, koniec lat 90. I byłam trochę wystraszona, no bo z jednej strony co będzie, tu mam komfort i bezpieczne gniazdko, a tutaj z niego wyfruwam i w ogóle nie wiadomo, co się wydarzy. Ale z drugiej strony bardzo mnie to podniecało, ponieważ ja lubię patrzeć odważnie w przód i lubię sięgać wysoko po różne rzeczy. No i ten ekstra pop i ta okładka to pokazują, wydaje mi się. Ciała tylko siebie mam. Chciałabym mieć duszę z czekolady i móc łyżką ją podjadać, gdy przerasta mózg. Może by mniej bolało mnie, nie widziałabym i czuła może to źle. Ty najtwardsze słowa mógłbyś mówić mi, a ja uśmiechając się i drwiąc jadłabym mleczną czekoladę z orzechami. Po 8 latach mój współwydawca wpadł na pomysł, aby zreedytować tą płytę. Tak więc mamy dwa krążki. Pierwszym jest podstawową wersją tego, co ukazało się w 2003 roku na płycie. Na drugim krążku są remiksy, które wówczas zrobili dla mnie Luka i Wardin. I przewodnią piosenką tego wydawnictwa jest utwór Run, który znany jest z serialu telewizyjnego. I ja się bardzo cieszę na tą reedycję, dlatego że ta płyta ma swoją drugą szansę i to jest okej. Okay. W pewnym momencie uzewnętrzniłam się na chwilę i powiedziałam, że sprzedałam mieszkanie, aby tę płytę wydać, ale zupełnie chyba niepotrzebnie, bo ja się nie przywiązuję do rzeczy i tak naprawdę uważam to za wielki przywilej, że mogę spełniać swoje marzenia i w zasadzie ta transakcja posłużyła mi do tego, aby spełniać swoje marzenia. Nagrać płytę, która w tamtym momencie była dla mnie potężnym krokiem naprzód. Pamiętam w 96 roku, kiedy wyszła pierwsza książka pod tytułem Lista przebojów trójki, Robert Jansson przyprowadził Kasię na wernisaż tej książki i ja napisałem jej na książce Dla nowej dziewczyny w mieście. I ona mi na płycie Ekstra Pop napisała Od nowej dziewczyny w mieście. Nie sądziłem, że takie rzeczy się pamięta. Okazuje się, że się pamięta. Ja nie pamiętałem, że to jej napisałem. Kasia, Ekstra Pop, nowe wydanie. No i właściwie nowa droga, bo z tego, co mówiła, to jest początek czegoś jeszcze większego, jeszcze ważniejszego i to będzie 2013. Na liście były Schyłek Lata w sierpniu 2003 roku, Francuzeczka w listopadzie i Saint-Étienne i dopiero we wrześniu 2004 roku, czyli właściwie ta płyta rozciągnęła się, promocja tej płyty rozciągnęła się na naszej liście prawie na 2 lata. Cały czas trzymam za nią kciuki. Cały czas pamiętam ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że ma nam jeszcze wiele, wiele ciekawego do zaproponowania. Ponieważ ja nie jestem osobą, która musi mieć za wszelką cenę płytę przynajmniej 2 razy w roku albo raz w roku. Jakby jak mam... Kiedy mam coś do powiedzenia i kiedy czuję, że to jest na tyle ważne, że jest ważne dla mnie i przez to może być też ważne dla kogoś, to wtedy zaczynam przelewać nazbierane emocje i myśli na papier i na instrumenty. I to jest taka rzecz, która przychodzi u mnie w konkretnych momentach, tak? To nie jest zamierzone, to jest wszystko wynikiem jakby naturalnych działań. Oczywiście to nie zwalnia mnie z robienia różnych rzeczy, bo mimo, że Mimikra wyszła chwilkę później, to jednak w międzyczasie wydarzyło się tyle, że ja byłam potem na tą Mimikrę gotowa. W zasadzie